Hello，Hello，我没说一把嘞。Na most miért nem szólsz bele? Beleszóltam. Nem ott szóltál vele, mit akarsz? Mikor jössz már vissza, akarok fürdeni már. Majd mindjárt megyek, csak egy kicsit megmelegedek. Becsukdottad már a rampit? Be vannak. Réges rég óta már be. Mi van? Réges rég óta már. Akarok fürdeni. Meg a nyádat is elrendezted? Nem, akkor bekapna éjszakai orvosságát. Mi nem akarja? A baj az én kezd egy kicsit korán van nekik, még csak most van 4 óra, vagy mennyi, nem? Majd bekapja, mondom neki, hogy 5 óra, megkapja. megszáradt meg egy kicsit változtak, akkor 8 óra után beadod neki, vagy 8 óra körül. Majd beszad Ha. neki. Tettél a tízire? Tettem neki. Nem tud tenni a Van tízére benne sem. neki, van benne tízre valója is. Van neki. Jó, van akkor, majd mindjárt megyek, na. Ja. Na, Bele nem.